میرے خدا کرم یہ عطا ہو، آنکھیں میری بجھا دے ذرا، اس نبض کو جمنے دے، جانے دے جا، او میرے خدا کرم یہ عطا ہو، آنکھیں میری بجھا دے ذرا، اس نبض کو جمنے دے، جانے دے جا، بھی مانگی تھی ایک دعا، سجدے میں یوں ہی سر جھکائے، ہاں میری صدا تب تو سن نہ سکا، انسنی کی میری التجا، مگر اس دفعہ اس نبض کو جمنے دے، جانے دے جا، میری زندگی دشواری، ہو گم ہو گئے اشک بھی سوکھ کے، اور تنہا میں گھبرا رہا، یہی ایک دعا ہے کرم یہ عطا ہو، آنکھیں इस नब्ज को जमने दे, जाने दे जा, जाने दे जा। जागे जा।